Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Szósta, serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Dziś ruszają zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników. Strzelanina w amerykańskim stanie Colorado, nie żyje co najmniej 10 osób. W najbliższych dniach na polskich ulicach będzie więcej kontroli policjantów. Funkcjonariusze sprawdzą, czy wszyscy stosują się do obowiązujących obostrzeń. Dziś rozpoczynają się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych między 1957 a 1961 rokiem. Nadal mogą się również rejestrować osoby z wcześniejszych roczników, które dotychczas tego nie zrobiły. Rejestracja SMS-i przez internet jest dostępna od północy, natomiast przez infolinię 989 rusza właśnie teraz. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaapelował o rejestrowanie się na szczepienia. Odniósł się też do wątpliwości, jakie wzbudzał preparat firmy AstraZeneca. Pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień podkreślił, że jest on bezpieczny i rekomendowany przez lekarzy. Gorąco namawiamy i apelujemy wszystkich o rejestrację do szczepień, w tym szczepień wykonywanych szczepionką firmy AstraZeneca, bo jest to naprawdę wyraz odpowiedzialności nie tylko za siebie, to jest nie tylko droga do uniknięcia zakażenia bądź ciężkiego przebiegu choroby, ale jest to też wyraz odpowiedzialności za naszych najbliższych. Przypomnijmy, seniorzy mają do dyspozycji trzy sposoby rejestracji na szczepienia. Całodobowa i bezpłatna infolinia 989, e-rejestracja dostępna na stronie gov.pl/szczepimy się oraz poprzez SMS. 10 osób zginęło, gdy uzbrojony napastnik otworzył ogień z karabinu w supermarkecie w amerykańskim stanie Colorado. Wśród zabitych jest funkcjonariusz policji. Sprawca ataku został postrzelony, a następnie aresztowany. Motywy jego działania na razie nie są znane, a więcej o tym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Tragedia miała miejsce w supermarkecie King Supers w miejscowości Boulder, położonej 40 km na północny zachód od Denver. Uzbrojony w półautomatyczny karabin mężczyzna wszedł do sklepu i otworzył ogień. Komisarz policji z Boulder, Maris Herold, poinformowała, że wśród 10 zastrzelonych osób jest policjant Eric Tully, który jako pierwszy przybył na miejsce strzelaniny. Sercem jestem z rodzinami ofiar tego zdarzenia. Chcę wyrazić wdzięczność policjantom, którzy przybyli na miejsce i głęboki żal z powodu śmierci oficera Tully. Prokurator okręgowy Michael Dougherty poinformował, że sprawca ataku został aresztowany. Jego tożsamości jednak nie ujawniono. Obiecuję rodzinom ofiar i mieszkańcom Colorado, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by sprawiedliwość została wymierzona. Atak w Boulder miał miejsce tydzień po tym, jak uzbrojony napastnik zastrzelił 8 osób w 3 salonach spa w Atlancie. O okolicznościach strzelaniny w Colorado został powiadomiony prezydent Joe Biden. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy do informacji z kraju. 7000 razy interweniowali policjanci w miniony weekend w związku z łamaniem obostrzeń związanych z pandemią. Mówili o tym podczas konferencji prasowej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik i rzecznik rządu Piotr Miller. Padły także pytania o możliwość zaostrzenia regulacji w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Tylko wczoraj potwierdzono kolejnych ponad 14,5 tysiąca infekcji. Karol Surówka. Większość interwencji skończyła się nałożeniem mandatu albo skierowaniem sprawy do sądu. Tylko sporadycznie policjanci decydowali się na wystawienie pouczenia. Tego typu działania prowadzone będą również w najbliższych dniach. Pojawi się więcej patroli na ulicach. Policjanci mają też kontrolować m.in. restauracje i hotele, mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Policja w najbliższych dniach będzie intensyfikować swoje działania, które mają doprowadzić do większego przestrzegania przepisów epidemicznych w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Miller pytany był tymczasem o plany rządu związane z obostrzeniami, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżające się święta. Rzecznik zaznaczył, że wszystko będzie zależało od aktualnej liczby nowych zakażeń. Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, oczywiście jest możliwe, że pewnych modyfikacji dokonamy. W sobotę na terenie całego kraju ponownie został wprowadzony lockdown w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem. Obostrzenia pozostaną w mocy co najmniej do 9 kwietnia. Karol Surówka, Polskie Radio. 7 wybitnych dzieł z Muzeum Watykańskich, które dotychczas nie były eksponowane w Polsce, trafi na nową wystawę w Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja zamyka zainaugurowane w zeszłym roku obchody setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na rolę kultury w życiu i nauczaniu Karola Wojtyły, wyjaśnia dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Wojciech Fałkowski. Łączymy dwa wątki. Dojrzewania i całej biografii Karola Wojtyły i biskupa Krakowa i później biskupa Rzymu z światem pięknej sztuki, który go otaczał.

I burza w mediach, miliony komentarzy, bo Robert Lewandowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej. Wszyscy o tym wiemy. Naturalnie wczoraj temat wielokrotnie poruszany na antenie radiowej Trójki. Natomiast dzisiaj fala komentarzy. Nigdy nie przyjęłabym odznaczenia. To pani Iwona, jakiś pan Mateusz na Twitterze pisze z kolei jako replikę na to, że nikt pani żadnego odznaczenia nie proponuje. Zresztą z błędem pan tu napisał. I trwa takie przerzucanie się, że ja bym nie wziął, ja bym wziął. Szanowni państwo, mamy tutaj sytuację, w której to jest teoretyzowanie, bo tu wielu takich ludzi, którym nikt takiego orderu nie proponuje, twierdzi, żeby go nigdy nie wzięło. A ja sobie myślę, że ja bym przyjął, ale jestem w tej samej grupie, której tego orderu nikt nie proponuje. W związku z tym bardzo proszę zaproponować i wtedy będziemy mieli realny problem rzeczywiście. Ale proszę sobie pomyśleć, co by było, jakby na przykład panu Lewandowskiemu zaproponowano order na przykład bohatera Związku Radzieckiego. I czy te też byłyby komentarze, że brać albo nie brać, albo najlepiej to nazbierać tych medali i powiesić sobie na marynarce jak Breżniew i dzwonić na święta zamiast świętego Mikołaja i dzwonków. I wtedy każdy będzie zadowolony, będzie wiadomo, że nasza duma Robert Lewandowski wielokrotnie odznaczony i wielokrotnie przełożony. Jestem ciekaw państwa zdania, czy to zasłużony medal dla pana Lewandowskiego, czy też może jest to order na wyrost. Ciekaw jestem, jakie jest państwa zdanie. Ja uważam, że się należy. Dobrze, że wziął. Bubbles, Biffy Clyro. Teraz 17 minut po godzinie 6. Pora na Trójkę i za chwilę zajmiemy się autobusem, który doniósł na policję, na kierowcę, który próbował ten autobus uruchomić. Autobus komunikacji miejskiej. O tym zaraz. Can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed the change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Yeah. 20 minut po 6. Obiecane parę słów na temat autobusu, który doniósł na swojego własnego kierowcę. Kilka dni temu na jednym z warszawskich krańców zamontowany w pojeździe alkotest nie pozwolił kierowcy autobusu uruchomić pojazdu. Zamontowany w autobusie sprzęt stwierdził, że kierowca jest pijany, bo ma 0,3 promila. Ja przypominam, że od 0,2, czyli od 0,2 to już nie można. I nie pozwolił uruchomić takiemu kierowcy pojazdu. Jak działają zamontowane w autobusach alkotesty i czy takie testy są zainstalowane również w tramwajach? Sprawdzał Paweł Turski. Większość pojazdów w locie są wyposażone w tak zwane alkoblokady. Są to alkomaty, które uniemożliwiają uruchomienie pojazdu po spożyciu alkoholu. Michał Nowicki, kierowca autobusu. Jest jeszcze w użytkowaniu kilkanaście pojazdów, które takiej blokady nie posiadają i wtedy kierowca przy odbiorze dokumentów jest sprawdzany przez dyspozytora. A wszystkie inne pojazdy, które są wyposażone, kierowca po prostu odbiera dokumenty, udaje się do pojazdu. W celu uruchomienia pojazdu musi poddać się kontroli trzeźwości przez właśnie ten alkomat zamontowany w pojeździe, który blokuje zapłon. Alkomat jest umieszczony w pojeździe najczęściej na słupku, ewentualnie na pulpicie u góry. Jest on na elastycznym, rozciągliwym kablu. Każdy kierowca dostaje ustnik jednorazowy, który wkłada w urządzenie i kiedy urządzenie już jest gotowe, daje próbkę swojego oddechu. Jak się okazuje, w większości polskich miast kontrole trzeźwości prowadzących pojazdy przed pracą nie są jednak obowiązkowe. W umowach przewozowych nie ma wymogów, takich konkretnych zapisów, które narzucają na przewoźników instalację takich systemów. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. W tych tramwajach, które jeżdżą po naszym mieście, takich systemów nie ma, natomiast oczywiście dyspozytorzy mają taką możliwość sprawdzenia trzeźwości prowadzących pojazdy, jeżeli jest wątpliwość co do stanu i możliwości percepcji czy prowadzenia takiego pojazdu. Alkomatów w tramwajach nie ma na razie żadne miasto w Polsce, nawet Warszawa. Jak tłumaczy rzecznik prasowy największego operatora tramwajowego w Polsce, czyli Tramwajów Warszawskich, Maciej Dudkiewicz, obecnie obowiązujący system kontroli jest wystarczający. Wygląda to w ten sposób, że każdy motorniczy przed przystąpieniem do pracy w zajezdni musi skorzystać z urządzenia, które sprawdza, czy jest ten alkohol w wydychanym powietrzu. Kontrole są również prowadzone na pętlach. I mamy też trzeci rodzaj kontroli, to są lotne kontrole. Nie widzimy potrzeby zakładania takich urządzeń w nowych tramwajach z tego powodu, że nasz system działa już od co najmniej dekady. Druga sprawa to jeszcze jest związana z samymi uwarunkowaniami technicznymi. W autobusach te urządzenia trochę inaczej działają i one działają w momencie włączenia silnika. Natomiast w tramwajach właściwie nie ma czegoś takiego, bo tramwaj ma de facto cały czas włączony silnik. Gdy podczas pierwszego testu okaże się, że prowadzący pojazd jest pijany, następuje jeszcze druga wewnętrzna weryfikacja wyniku i dokonuje jej nadzór ruchu. I gdy druga instancja potwierdzi wynik, wzywana jest policja, a pracownik chcący w cudzysłowie wozić pasażerów pod wpływem zostaje zwolniony dyscyplinarnie na podstawie, uwaga, artykułu 52 Kodeksu Pracy. Zatem możemy czuć się bezpiecznie przed pijanymi kierowcami autobusów i to relacja Pawła Turskiego. No teraz Bad Guy, Billie Eilish. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. She reads all the lyrics, she'll pity. said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Cześć, tutaj Ornet. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszam do wysłuchania mojego utworu zatytułowanego Możesz Wszystko. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym, coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Minut po godzinie 6, program Trzeci Polskiego Radia. Maila otrzymałem od pani Kobry w kontekście otrzymania, wręczenia, odznaczenia wczoraj orderem przepraszam, pana Roberta Lewandowskiego. Pani pisze, piłkarz, biznesmen Krzysz Komandorski, sorry, świat schodzi na psy, przestaje to rozumieć i odnajdować sens w bezsensie. No z jednej strony, czy to jest zarzut, że pan Lewandowski jest dobrym biznesmenem? No mając rozpoznawalną twarz, markę, na którą sam zapracował, czyli swoje nazwisko, monetyzować to i zarabiać na tym pieniądze, czy to jest takie problematyczne pytanie, które każdy z nas musi sobie postawić? Czy gdyby ktoś mi dawał X milionów, to też bym wystąpił w reklamie, szanowni państwo. No na tym branża show biznesowa chyba polega. Dwie dwójki, siedem trójek, zapraszam do dyskusji. Pora na trójkę, @polskieradio.pl. Też można korzystać. Sprawdźmy, co w pogodzie. Dziewięć stopni to maksymalne wartości na termometrach dzisiaj i ujrzą je mieszkańcy Trójmiasta. Tam też dzisiaj słonecznie. Słońce także w Olsztynie, w Białymstoku, Bydgoszczy i w Warszawie. I to na tyle, jak chodzi o słoneczne miejsca. Wszędzie po równo 8 stopni. Zachmurzenie z kolei na zachodzie kraju. Szczecin, Gorzów, Poznań. Tutaj niestety słońca dużo mniej i 8 stopni. Opady deszczu od Wrocławia przez Opole, Katowice, Kraków, w Rzeszowie popada. Popada też prawdopodobnie w Lublinie i w Kielcach. I tutaj z kolei od 5 do 7 stopni.

oraz urzędników, którzy pomagali tejże mafii wysysać z Unii Europejskiej miliony euro funduszy rolnych. Proceder trwałby w najlepsze, gdyby nie jeden człowiek, który mu się przeciwstawił, były już dyrektor sycylijskiego parku Nebrodi. Jak działała mafia pastwiskowa i wyłudzanie dotacji na słupa? Mamy tutaj opisany cały proceder. Przestępcy działali na wielką skalę, masowo przechwytując państwową ziemię za pomocą podstawionych rolników i mafia odstraszała prawdziwych hodowców od starań o dotacje i wystawiała rejestrowane na podstawione osoby własne firmy, które bez licytacji zdobywały za bezcen ziemię, a potem występowały po prostu europejskie granty na jej zagospodarowanie. To jest ogromna sprawa. Wyłudzono podobno 5 miliardów euro z europejskich funduszy rolnych, zatem szczegóły tego w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Tam odsyłam, jak to mafia sycylijska w 2021 roku dalej funkcjonuje. Mamy teraz w rękach dziennik Gazetę Prawną. Nie wiem, dlaczego mówię mamy, skoro jestem tu sam. I za taki dział pytań i odpowiedzi, to ciekawe, takie listy do redakcji, na które odpowiada radca prawny pan Marcin Nagórek. Pytanie, czy prowadząc skład materiałów budowlanych i przygotowanie swojego placu do sezonu wiosennego, jeżeli wymaga, uwaga, wypalając resztki trawy i wyciętych chwastów, to czy można odmówić Straży Miejskiej wejścia na teren firmy i okazania dowodu osobistego? Bo strażnicy oświadczyli, że sprawa trafi do sądu. Czy mogę ponieść konsekwencje prawne? Ja nie wiedziałem, że w 2021 roku, znowu odwołuję się do daty, że trzeba tłumaczyć ludziom, że nie wolno trawy wypalać. Także tak, Straż Miejska jest uprawniona do kontroli spalania odpadów na terenach nieruchomości. To dziennik Gazeta Prawna, tam jest bardzo szeroka odpowiedź na ten temat. Zatem jeżeli komuś z państwa przyszło do głowy takie rozwiązanie, typu podpalę sobie ogródek i będzie okej, to zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo to wcale nie będzie okej. Mamy na koniec dzisiaj jeszcze Super Express, w którym znalazłem srogo brzmiący tytuł: odłączyli go od tlenu i zdjęcie Andrzeja Piaska Piasecznego. Ale to nie chodzi o to, że już pan nam nie zaśpiewa nigdy budzikom śmierć, tylko chodzi o to, że wyzdrowiał i dlatego go odłączyli. To jest, Super Express jest mistrzem robienia tak zwanych analogowych clickbaitów. Czyli przyciągamy uwagę tytułem, a w treści jest tak jakby to, niby to, czego się spodziewamy, ale nie do końca. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Greta Van Fleet teraz, Hit Above w Trójce. Proszę bardzo. 10 minut do godziny 7. Program Trzeci Polskiego Radia. W studiu ze mną Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie da się kupić roweru w sklepie. Jakbym poszedł i chciał kupić rower, to nie ma. I pomyślałem, że wczoraj, no kiedy? Wczoraj ci o tym powiedziałem. Wczoraj mi o tym powiedziałeś. Paweł zaczął drążyć temat. Zacząłem drążyć temat. Rower jakiś tam byś kupił, bo byłem w jednym z salonów. I tak, jak panowie mieli wielki plac, to ten wielki plac stoi, ale tam są rowery używane, bo na nie też się zwiększył popyt. W samym sklepie rowerów no jest o wiele mniej. No, dziecięcych na przykład, jakbyś chciał zostać kolarzem jeżdżącym na BMX-ie, to trochę już za późno. No dobrze, to co, posłuchamy? Czego się dowiedziałeś? Tak, ja wczoraj odwiedziłem właśnie jeden z salonów rowerowych i zobaczmy, jak wyglądała tam moja wizyta. W sumie rok po pandemii zapotrzebowanie na rowery rośnie, jesteśmy w jednym z salonów, a ja i tak rowery widzę. To większe zapotrzebowanie, czy trochę tych rowerów u Państwa teraz mniej? Jest dużo mniej rowerów, szczególnie tych najbardziej popularnych, z na przykład trekkingów damskich, czy rowerków dziecięcych. Grzegorz Wróbel, właściciel sklepu i serwisu rowerowego. Jest problem z dostawami. Producenci nie wyrabiają się z produkcją, ale to głównie ze względu na to, że były ograniczone dostawy części, zarówno do sklepów, jak i do producentów. Wspomniał pan, że brakuje części. To nie wiem, brakuje konkretnie hamulców, czy wszystkiego może brakuje i właśnie to z Chin jest sprowadzane? Jak to wygląda? Tak, głównie chodzi o dostawy z Chin. No największy problem jest z komponentami, z napędami, z kasetami, wolnobiegami, łańcuchami, z częściami Shimano, ale też innych producentów. I tego brakuje. To nie jest tak, że ktoś zawalił, dlatego że firmy dostarczają na rynek relatywnie więcej produktów. Mikołaj Pytel, szef sieci salonów sprzedających rowery. Ale zwiększony popyt i przerwanie łańcuchów produkcji i dostaw powoduje to, że w momencie, jak do tej pory powiedzmy mieliśmy 100 rowerów w sklepie i 100 klientów na rower, a w tej chwili troszeczkę spadły te moce produkcyjne i skomplikował się transport, więc tych rowerów jest tylko 70, a ludzie chcą kupić rowerów troszeczkę więcej, 140. To co, teraz jak klienci chcieliby wymienić rower na nowy, to może bardziej już chcą zainwestować w swój stary. Zauważyliśmy zwiększone zapotrzebowanie na serwis rowerków i odnawianie starszych, wyciągniętych z piwnicy pacjentów. Tylko czy ci pacjenci mają części, bo do takich starszych rowerów no to może brakować. W większości przypadków standardy w rowerach się nie pozmieniały, więc o tyle jest dobrze, że jesteśmy w stanie dobrać jakieś zamienniki. Nie ukrywam, że posiłkujemy się już hurtowniami w Niemczech i po prostu ściągamy to. Trzeba sobie radzić, to teraz tak na koniec zestawienie, jak ja bym chciał takiego Górala 26 cali kupić nowego, a na przykład wyremontować starego 20-letniego. To co będzie tańsze? Powiedzmy, że taki rowerek przeciętne 26 cali, już na jakimś osprzęcie szymanowskim, podstawowymi hamulcami, fabrykami, to około 1500 zł. Natomiast taka naprawa roweru wyciągniętego po paru latach może się wahać od 200 do 300-400 zł. Paweł Turski przygotował te relacje. Bardzo, bardzo ci dziękuję. A co zrobić, jakbym nowy rower chciał kupić teraz, tegoroczny? Uzbroić się w cierpliwość. Możesz czekać prawie że rok. Druga kwestia. Musisz uzbroić się w trochę grubszy portfel, bowiem ceny to jest teraz 20 lub 30% więcej niż było w zeszłym roku. Ale jest nadzieja, bowiem już tak jak mi powiedzieli obydwoje, każdy ze sprzedawców gdzieś pod koniec 2021 roku te rowery powinny się pojawić w Polsce i już kryzysu rowerowego ma nie być. Czyli ten sezon raczej dbajmy o te rowery, które mieliśmy, zamiast próbować kupować nowe. Ewentualnie rower miejski obok. Okej. Okay. Paweł Turski, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Teraz, co mamy? Basket Case Green Day. Brzmi wspaniale. Proszę bardzo, 6 do 7. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck?